arrivi te do. Barabarani ti arrivi te go. Nengia barabarani ti arrivi te go. Uko na uko ti arrivi te go. Uko na uko ti arrivi te go. Imbae chiao itoto kaza tamba. Chiao itoto kaza tamba. Oni kebe fungua njiao, itoto kaza tamba. Oni kembe, fungua njiao, itoto kaza tamba. Awelo, fungua njiao, itoto kaza tamba. Awelo, fungua njiao, itoto kaza tamba. O katambo, fungua njiao, itoto kaza tamba. O katambo, fungua njiao, itoto kaza tamba. Watoto wakwako, nani atawalea? Watoto wakwako, nani atawalea? Familia kwako, nani atailea? Familia kwako, nani atailea? Sigo wakwako, nani ataulea? Fungua njiao, kitoto kaza tamba. Awelo, fungua njiao, kitoto kaza tamba. O katambo, fungua njiao, kitoto kaza tamba. Imba, fungua njiao, kitoto. katamba. Oni keme fumu anjia kitoto kaza tamba. O katamba fumu anjia kitoto kaza tamba.